मनुष्य जीवन के समान कोई जीव नहीं है। देवता आदि भी मनुष्य जन्म को चाहते हैं और सतयुग में रहने वाली प्रजा भी कलयुग में जन्म चाहती। तो हमारे को जो मौका मिला है ये बहुतों को नहीं मिलता है, इस बात तुम ख्याल रखें। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, इस शरीर में ये एक योग्यता है जो भगवान को अपना कह सकता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये और दुनिया में नहीं है, सिवाय मनुष्य के और किसी दुनिया में भी ये योग्यता नहीं है, ये अधिकार नहीं है। इतना बड़ा भारी अधिकार इस दुनिया में है, भाई बहन इसको भूल गए हैं, इसी तरफ ख्याल नहीं करते हैं। हमको हमारे को कितना बड़ा अधिकार मिला है, कितनी बड़ी योग्यता मिली है, कितना विलक्षण शरीर मिला है, इस मूल को त्याग दिए, सुन भी नहीं, खा नहीं, बहुत बड़ा अधिकार मिला हुआ है। भगवान वो अपना कह सकते हैं, ये अपना कह सकते हैं नहीं, नहीं। भगवान इसे कहने में ना सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड जी के रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे बड़े परमात्मा यहाँ मन के बस में हो सकते हैं। यशोदा मैया डर जाते तुझे देते क्यों लगा थे ने खाई माटी के। तो ये मनुष्य में अधिकार है, सिवाय मनुष्य और में अधिकार नहीं है। ये मुक्त हो जाते हैं कई प्राणी, दूसरे भी बहुत कम परंतु होता है, परंतु भगवान को अपना कहना, भगवान को नचा देना, भगवान के मना हुए तो सब काम करवा देना। पांडवा के यहाँ युद्ध में भगवान ने झूठ नुसाई और सबसे पहले पूजन हुआ। मेरे प्यास आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, उनमें पहले पूजन हुआ भगवान कृष्ण का। अरे भगवान इतना छोटा काम करते हैं, चुन उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं भगवान, अरे घोड़े हाथ गए। मनुष्य की इतनी विलक्षणता है, उसको भूल गए, याद ही नहीं करते, इस पर तरफ ध्यान ही नहीं देते। हमारे को कितना अधिकार मिला है, भगवान को मेरा कह सकते हैं भगवान को, और भगवान हो जाए दास बन जाए भगवान, अनंत ब्रह्मांड से पूर्णा मात्र से उत्पन्न होते हैं, लीन होते हैं, ऐसे परमात्मा दास बन जाए, कहना जरूरे आज्ञापन करे, ऐसी बड़ी शक्ति मिली है, ऐसा मानव सही है। उसको भूल गए, भोग ऐसे दो चीज में, केवल रुपया कमाना और सुख भोगना। जिस सुख भोग में कीट पतंग सांप बिच्छू दीर गिरा गधा कुत्ता भूर आदि लगे हुए, उस सुख में लगे हुए, ये ख्याल नहीं करते कि समय बर्बाद कर दिया शुभ भोग में, जिसमें कीट पतंग आज नीच दुनिया पड़ी हुई है, भूत प्रेत पिशाच जिसमें लगे हुए हैं, जिस भोगों में कितना ऊंचा शरीर कितना ऊंचा बड़ा है, ये बड़ी अवस्था पा जा तो भी भोगों को नहीं छोड़ते, फिर भी भोगों में फंसे रहते हैं। बहुत बड़ी भाई भूल है, कितना ऊंचा शरीर है, ऐसा दिव्य शरीर दिया भगवान ने, देवताओं के लिए ऊंचा है, भोग ऊंचे है, शरीर ऊंचा है, पर मनुष्य समान नहीं। कोई शरीर ऐसा नहीं मनुष्य नहीं जैसा, ऐसा मनुष्य जीवन था, उस शरीर को पा करके भी ये दुख पा रहे, बड़ा भारी आश्चर्य की बात है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मदर मसर ईर्ष्या द्वेष क्या कर रहे हो भाई, शरीर मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर क्या करना है भाइयों को बहनों को सबको ही कितना बड़ा अधिकार मिला है, भगवान मेरे हैं ऐसा कह सकते हैं, भगवान बन जाए अवस्था हो जैसे करने के लिए लाचार हो जाए भगवान, ऐसा मनुष्य ही है। दुर्लभ हो मानुष हो देव हो, दुर्लभ हो मानुष हो देव हो, भागवत में लिखा है देवान देवताओं की दुर्लभ, दुर्लभ हम तय में लद्धि दैवानुग्रह हेतु हम भगवान की कृपा से मेरा होना मनुष्य ही बहुत दुर्लभ, वो दुर्लभ साध सुलभ गरीब पावा, तो मनुष्य इतना दुर्लभ है, भगवान तब लेना चाहिए भाई, ये मनुष्य ही को पा लिया है तो सिवाय भगवान के और भोगों में नहीं लेना चाहिए, भोग संग्रह दुख में भी रात दिन लगाए संग्रह कर दे रुपया तो नहीं बैठा, रुपया छोड़ बनना है, रुपया छोड़ कर मरेगा, निर्वाह की चीज कहता है निर्वाह तो हरेक का होता है, निर्वाह की चीजें बाकी रहेगी नहीं मरेगा पहले, दादू दुनिया बावड़ी सोच करे गेली रोटी देसी राम जी तो पर पहली वो रोटी देसी राम जी, इस बात से भोग ऐश्वर्य दो संग्रह करा रुपया कथा भोग भोग रहे सुख भोग रहे, इसका त्याग करना चाहिए, भोगों में फंसने के लिए मानव शरीर नहीं है, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और जिसमें फिर गीता प्रेस यानी पुस्तक है उनका संग और सत्संग मिल जाए पता लग जाए उन भाई भाई बहनों तो विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष सावधान सचेत होना चाहिए, बहुत कीमती चीज मिली हुई है जा रही है मुफ्त में, मुफ्त में नहीं नरकों की तैयारी करने में, नरकों की तैयारी करने में जा रही है, सोच नहीं करते इधर विचार नहीं करते, गीता प्रेस है गीता में इतने इतनी पुस्तकें हैं, इतना चित्र सबते हैं, कितना विलक्षण चित्र गीता प्रेस फिर भी भोगों में लगे हुए संग्रह में लगे हुए, चेत कब करोगे आप विचार करो कौन से शरीर में चेत करोगे, कौन सा अवसर देखते हो, कौन सी अवस्था का विचार करते हो, जैसे बूढ़ी बड़ी माताएं अपने छोरों पर बेटा छोटा बड़ा हो जाएगा फिर ठीक है महंगा हो जाएगा लड़का बड़ा हो जाएगा, यू कौन बात डाली तो आप कौन सा वो शरीर मिलेगा, कौन सी व्यवस्था मिलेगी, कौन सी व्यवस्था मिलेगी जिसमें कल्याण करोगे, किन पुरुषों का संग मिलेगा, वो किस फलों की अधिक है आपके, क्या प्रतीक्षा है कि ऐसा मौका मिल जाए फिर कल्याण करेंगे, इस तरीके सिवाय और कोई दृश्य है भारत, ऐसे शरीर में भी गीता और भागवत जैसा रामायण जैसा ग्रंथ और अच्छा संग गीता प्रेस जैसा प्रेस और क्या चाहते हो, इतनी सामग्री हरे को नहीं मिलती, आप विचार कर देखो, विदेशों में जैसा महिमा है ऐसा गीता प्रेस का मौका कहाँ बनता है, ऐसी पुस्तक कहाँ बनती है, उसका संबंध होते हुए भी भोगों में लगे हुए चेत कब करोगे, होश कब होगा, कौन से दिन के लिए आप प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा दिन मिलेगा ऐसा मौका मिलेगा ऐसा मिलेगा फिर करेंगे, ऐसे भी महात्मा मिलेंगे संत मिलेंगे, किसी भी तक पति कर रहे हो, अपने गुरु मिला है बहुत श्रेष्ठ बातें मिली है, मनुष्य ये कलयुग है और एक दूसरे इच्छा भी है मुक्ति की, सत्संग भी करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, विचार भी रखते हैं, संग भी मिला है, बातें भी मिलती है। अब भी अगर कल्याण नहीं करो कब करो, कब होगा विचार करो, जब सोचो आप सोचो, ऐसा मौका कभी मिलेगा क्या? भगवान केवल भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, वश में वो भक्ति कर सकते हैं। आप हम सब लोग बिल्कुल अब मीरा भाई, कर्मेटी भाई, पुली भाई बिल्कुल बेसमझ और झगड़ में रहने वाली थेपड़े था थेपड़ी, और थेपड़ी पुली भाई की मेरी थेपड़ी है, दूसरी कहते वो ही कहती मेरी थेपड़ी और मेरी है, पहचान गया मेरी थेपड़ी तोड़ो तोड़ देखो, सीताराम सीताराम वरना मारा वरना मारा, थेपड़े था अपने वाली सर करो आप जरा। ऐसे रहने वाले वे कितनी ऊंची हो, कितनी भक्त हो गई, जब थेपड़ी बनाई हुई बिल्कुल अपन राजा ले गए, जोधपुर दरबार ले गए, पुलिस बने अवगणों को सो करनी थोबा तो नहीं शोभा, काला घासो भंडो राम धोए डंडो अपानी गए। कोई बैठे हुए गहना पहरे हो जाए राजा जी ले गए सत्कार करके ऐसी भाषा कितने उसे दर्जे की भगत थे पड़िया वास्ते गए मारी है भगत मारी है पर पहचान क्या फोड़ देखो नाम भगवान नाम आ रहा नहीं प्रचार करो राजा के पत्र आगे दिखाने के बाजा शोक राजो खो खो खो मामूली बात मारे कोई अभिमान नाम ही नहीं थी अंकल ही नहीं तो राणिया नहीं आप कहते राजा ही राणिया है राम मंडो कहना गोटो तन सो पकाया तो मंडो कोई गहना पे बैठे हो गए राम जो रंडो रंडो और समुद्र है मारो राजनी बात तो ऐसे है भगत हुए कितने ऊंचे दर्जे के भगत भगवान रहे कितने प्यारे भगत हुए तो भाई भी भक्त हो सकते बहनों भी परमात्मा के भक्त हो सकते हैं भगवान का भक्त होने के लिए सबका अधिकार पूरा पूरा अधिकार जितना थोड़ा पड़ा हुआ रहता तो साधारण होता है उसका भगवान का अधिकार ज्यादा माँ के भी अनजान बेटा होता है उसका अधिकार ज्यादा होता है बड़ा बड़ा जवान हो जाएगा तो माँ चिंता करती है कि छोटा भूखा नहीं जाए कहीं बड़ा है समझदारी चिंता नहीं होती थी वो कि वो गया वो बड़ा भूखा नहीं जाएगा वो खा ले कहीं नहीं खा लेगा ये बड़ा है वो भूखा नहीं है रोटी कौन देगा उसको। ऐसे ही भगवान ने जो बड़े भूता पीछे पड़े फिरते पीछे पीछे फिरते ऐसा मन मानव शरीर मिला है ऐसा मौका मिला है ऐसा कलयुग मिला है ऐसा संघ मिला है ऐसी पुस्तक मिली है अपने को बहुत सामग्री मिली है ऐसी सामग्री अन्य को नहीं मिलती। आप विचार कर देखो गीता प्रेस जैसी पुस्तक कितने मिलती है पुस्तकों द्वारा कितना लाभ होता है लोग कहते हैं हमारा बहुत लाभ हुआ इस पुस्तक बहुत लाभ हुआ ऐसी पुस्तकें अपने घर की चीज इतने पर भी लाभ नहीं कब लोगे आप बताओ आपने कौन सा विचार कर रखा है कब कौन सा बड़े बढ़िया समय मिलेगा कौन की पुस्तक मिलेगी कौन सा महात्मा मिलेगा कौन सा संत मिलेगा जब अपना उद्धार करेंगे बताओ आप बताओ जब अपना उद्धार का काम ऐसा मौका मिलेगा तो फिर करेंगे आप सोचो विचार करके मेरे मन में आवे कुछ बातें पूछने के लिए। यार लाडली शरण जी महाराज थे संत, वो अच्छे अच्छे संत महात्मा थे, वो महात्मा सुनते वैसी बातें बताने वाली अब नहीं है। प्रिया शरण जी महाराज थे, वहां से बातें हुई कि कृष्ण भगवान है यशोदा मैया को बहुत विशेष था, नंद जी की बहुत था, ऐसा राम जी के नहीं था, वो राम जी नहीं था जैसे राम जी के, तो वैसे वैसे बात है। कहते मुझे नंद बाबा है जो कृष्ण को बिगाड़ नहीं हो जाए, बड़ी चिंता है, तो राम जी की चिंता दशरथ जी की चिंता कब नहीं थी। उन्होंने बताया कृष्ण भगवान को था, मैंने राम जी को बताया। वैसी गहरी बातें प्रेम की बताने वाले नहीं है। अब प्रिया शरण जी महाराज जितनी भीष्म की सूक्ष्म बातें बताते थे वैसे बताने कितने, अब आज देखो कितने गए। ऐसे मौका मिला है हमने, बड़ी अच्छी बातें सुनने का, प्रचार करने का, देखने का, पढ़ने का हमको समय मिलता है। सुने के लिए श्रवणाभ्याय बहु फिर योग लगते श्रवणायापी उपदेश एकदम मंत्र आते हैं, श्रवणायापी बहु फिर योग लभ्या, सुनने के लिए भी शब्दों को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है मौका। अब कितने ही प्राणी है अच्छे अच्छे तीर्थों में रहने वाले, उनको भी मार्मिक बातें कितनी मिलती है, राग द्वेष मिल जाएगी, हर शोकरी मिल जाएगी, लड़ाई की मिल जाएगी, परंतु मार्मिक बातें जिससे अपना अपना कल्याण हो सकता है ऐसी कितना को पता मिलती है। ऐसा मौका मिला है अब कल्याण नहीं करें फिर कब करेंगे, कौन सा विशेष समय पर आप प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे समय का निरंतर कुंडा करते हैं, जिसमें बस आप मौका मिलेगा, संत मिलेगा, महात्मा मिलेंगे, पुस्तक मिलेगी, गीता जैसे ग्रंथ मिलेगा कोई और कोई, कितनी विलक्षणता भरी हुई, और वो कंठस कर लिया, याद कर लिया, पढ़ लिया, राजी हो गया। इतना नहीं, बिना परमात्म तत्व के अनुभव बिना क्या किया, वो अनुभव करना चाहिए ना। मनुष्य शरीर मिला है, गीता मिली है, बहुत मौका मिला है, ऐसे मौके में भी उद्धार नहीं करेंगे कब करेंगे, कौन से दिन करें, किस दिन के लिए ये बाकी सुधार बताओ, अब विचार करो। बहुत मौका सुन रहा था, अच्छे असली मौका है, तत्परता से लग जाए तो कितना लाभ हो सकता है, कितना बड़ा भय लाभ हो सकता है, ये जा रहा है। सच्ची अच्छी बातें बताने वाले मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। आप लोगों ने सोचा होगा, मैंने भी सोचा है, बैठ गए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, समय देखा है, बहुत कम मिलता है, असली तात्विक बातें बहुत कम मिलती, अरे सत्संग में नहीं मिलती। तो कुछ दिन के लिए ये काम सुना है कि ऐसा मौका मिलेगा तब कल्याण करेंगे, अरे ये हाथों में जा रहा है, बहुत सा समय चला गया है, जा रहा हाथों से नहीं, प्रतिदिन जा रहा, समय जा रहा बड़ा तेजी से, मौत आ रही है नजीक, तो कितने वर्ष हो गए, जितने जी गए वो जी नहीं उतने मर गए, जितने जी गए उतने तो मर ही गए, खत्म हो गया उतना तो, उतना समय तो बर्बाद हो गया, नष्ट हो ही गया, उसमें जितना लाभ लिया उतना बन लिया है वो तो नष्ट हो गया, वो तो और नष्ट हो रहा है, प्रति क्षण हो रहा, हर दम तेजी से क्षण हो रहा है, मौत आ रही है, समय जा रहा है, जीने खत्म हो रहा है। हर समय में विचार करो तो आप कल्याण कर सकते हो, सच्चे हृदय में लग जाए तो हम कर सकते हैं कल्याण, उद्धार कर सकते हैं, परंतु वो कोई विचार ही नहीं है, भोग भोगने में लगे हैं, रुपये के टकने में लगे हैं, अरे भाई थोड़ा विचार करो, ये रुपयों का मौका मिल जाएगा, भोग भोगना मौका, भूत भेद पिशाच हो जाओ तो भी भोग वहां मिल जाएंगे, ये कोई दुर्लभ है, मनुष्य शरीर को खराब करो उसे लगे। तो भाई बात तो ऐसी है, सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में। तत्परता से लग जाए तो देरी काम नहीं है। यार ये बातें जानते हो आप, इन बातों को आप समझते हो, इनको स्वीकार करते हो, कोई कहे तो कहते भी हो, तत्परता लगते नहीं है। बहुतों बातों बहुतों को ज्ञान है, ये अगर तत्परता लग जाए तो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा जानते हुए भी करने करे करने नहीं करे, कौन करेगा फिर, किसी उम्मीद और किसी कही जाए। सज्जनों बहुत बढ़िया मौका मिला है, अवसर मिला है, अच्छा तत्परता से लग जाओ। केवल ये की बात, हे नाथ हे प्रभु, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक ही बात। सब कर मांगे एक बल राम चरण रति हो, तन गए मन मंदिर बसवरी शीर गंदन दो, चौदह स्थान बताए ऐसे भगवान में, सीताराम राधे श्याम राधे श्याम भगवान का नाम और बड़ा अच्छा स्थान, पर तत्परता से मन लगा करके करते नहीं। द्वेष राग द्वेष क्रोध ये मन लगा कर करते हैं, तदा करके मन करके ठीक जान करके भोग भोगते हैं। भगवान में तत्परता से कब लगूंगा, वो कौन सा दिन है, किस दिन को अडी थे बाब, कौन सा बढ़िया समय मिलेगा, कौन सा बढ़िया मौका मिलेगा, कौन से अच्छे महात्मा मिलेंगे, शेर जी चले गए, भाई चले गए, अच्छे अच्छे पुरुष चले गए। अब आपके हमारी बारी है, अब दर्जा कब चलते, काम करना बाकी रह जाएगा। तत्परता से हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, दूसरा काम सब जगह हो जाएगा। ये परमात्मा की प्राप्ति का काम एक मनुष्य जन्म में होता है, और जगह है नहीं, भगवान की कृपा हो जाएगा हर जगह मिल जाए, परंतु अधिकारी केवल मनुष्य माना है। और 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य के सिवाय कोई माना तो बताओ, वो मनुष्य शरीर मिला, भाई वो चाहे बहन हो, कोई वो मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अरे इस शरीर में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ मौका मिलेगा, चेत करना चाहिए। मनुष्य शरीर की बड़ी भारी कीमत है, परंतु लाभ देना चाहिए ना। ये वो समझ चला गया, चला जा रहा है तेजी से, मौत नजीक आ रही है, जितना समय आया है लोग राजी होते हैं कि इतना समय में हमारा इतनी बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए छोटे हो गए, कितने ज्यादा समय मिला ज्यादा छोटे हो गया, आगे रहने वाला आगे आने वाला वर्ग कितना पता नहीं है। 30, 40, 50 वर्ष हुए वे तो चले गए, वे तो खत्म हो गए, वो तो गए, कितना नुकसान हो गया जिसको पार नहीं है, इतना नुकसान तो हो गया, उतना समय चला गया, वह में पे हम जी रहे हैं, जी रहे बिल्कुल टूट चुका है, मर रहे हैं, राजी हो रहे हैं। सच्चे हृदय से भगवान हे नाथ हे नाथ, एक ही बात केवल हे नाथ में भूलू नहीं, हर समय ये हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ये हरदम करने की बात है, हरदम ही ये बात है। हे परमात्मा ने, हे परमात्मा, आपकी बुद्धि नहीं हो, आप तेज नहीं हो, आप तत्व ज्ञान नहीं समझते, कोई हल नहीं, भगवान मेरे हे नाथ हे नाथ, क्या जोर आवाज़ है, ये सारी बात है। हे परमात्मा हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, केवल आप याद रहू मैं भूलू नहीं। अब यूं कह दे भगवान क्या जोर आया, एक बड़ी सरल बात सीधी बात है, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 4 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।